またちぞ またちぞ またちぞ。 Usimsimange anapopata matatizo, jua yatakupata kesho na wewe ndugue. Duniani hakuna bingwa wa matatizo, aweze vya kabili mwenyewe bila msaada. Hayajali umri wala cheo. Atamupata. Ukipambana nao, utaumia mwenyewe. kujiumiza mwenyewe. Mama, oh, oh. Dunia imenipiga fimbo, mama, oh, oh. Dunia imenipiga fimbo.